Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Wat scheelt er? Ik heb buikpijn. 2. Wat scheelt er? Ik heb keelpijn. 3. Wat scheelt er? Ik heb hoofdpijn. 4. Wat scheelt er? Ik heb tandpijn. 5. Wat scheelt er? Ik heb rugpijn. 6. Wat scheelt er? Ik ben verkouden. 7. Wat scheelt er? Ik moet niezen. 8. Wat scheelt er? Ik moet hoesten. 9. Wat scheelt er? Ik heb koorts. 10. Wat scheelt er? Ik heb pijn aan mijn knie. 11. Wat scheelt er? Ik heb pijn aan mijn voet. 12. Wat scheelt er? Ik heb pijn aan mijn arm. Oefening 2. Luister naar de vraag. Kijk naar de tekening en antwoord. 1. Wat scheelt er? Ik heb buikpijn. 2. Wat scheelt er? Ik heb keelpijn. 3. Wat scheelt er? Ik heb hoofdpijn. 4. Wat scheelt er? Ik heb tandpijn. 5. Wat scheelt er? Ik heb rugpijn. 6. Wat scheelt er? Ik ben verkouden. 7. Wat scheelt er? Ik moet niezen. 8. Wat scheelt er? Ik moet hoesten. 9. Wat scheelt er? Ik heb koorts. 10. Wat scheelt er? Ik heb pijn aan mijn knie. 11. Wat scheelt er? Ik heb pijn aan mijn voet. 12. Wat scheelt er? Ik heb pijn aan mijn arm.